Haló! Szia, hívtál? Nem, hanem csak véletlenségből megnyomta a virágot, akartam hinni, aztán egymás mellett voltak, azt nyomtam meg. Jó van, akkor. Majd megyek, hol vagy? Hát most érjem össze a dolgait, alig találom meg a dolgait. Jó van, majd megyek, én is most akkor akartam megyek. Mindjárt. Jó van, én is majd mindjárt megyek a kanyuhoz. Jó, fel. Nem tudsz sietni, ráértem, amikor odaértem. Jó van, szerintem akkor. Kettőre én is odaérek, mert ha késő abszolút, nincs hőkötő, azért mondom, hogy nem kísérjek meg. Jó van, akkor. Te tudom. Hát igen, jó, csak van. Olyan nehezen találok meg. Szerinted kőbe vinném mi a csodát is? A fogát? Mit? Be kell vinni a fogát. Fogát? Hát mi? Hát üvejét nem? Hát itt húsi használja, csak vízbe tartsa. Olyan csúnya, most már halásszam ki. Ha? Mi az csúnya? A foga a csúnya? Ja. Hát én nem tudom, te tudod, hogy használja. Nem tartja rendbe, az csak olyan csúnya fekete. Ja. Hát én nem tudom, hát mozd meg valami. Nem? Vagy nem illetve? Hát szerintem vidd el hát, ha kőnek élni, vagy fogalmas, de szerintem nem, mert aztán még megfulladtul el, hogy valami. Hát ugye, hagyjam én, meg tudja élni annélkül is. Csak hát azért fog, szokta főteni a nyilásság, hogy fogadtan. Ja. Valahova. Hát akkor meg vidd el neki, akkor kötő, ha nem, akkor visszahozott. Akkor mi nem tette fel az este, amikor tudta, hogy menni akar? Hát nem biztos, nem olyan állapotban volt. Jó, nem biztos, nem is jó, jó helye van. Hát te tudod, de ő nem érti, nem avatkozik annyira bele. Hát jó, van, most az kit érdek az, hogy az én csúnya, az én fogamban, sajátom van, az én még csúnyám, gondolom. Jó, nem baj, az marad. Érte? Jó van. Na jó van, akkor most indulok, vagyok hozzá, pakolok meg egy kicsit, átöltözök, azt a jó van, akkor majd én is mindjárt pakolom még, ami maradt, azt jó van. Megyek. Na, szia, akkor. Szia.